Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Estem un dimarts més, avui 18 de setembre, al programa Judici a la Justícia, com cada dimarts quinzenalment, aquí a Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, i també ens podeu escoltar pel 96.6 de 12 de la nit a 2 del migdia, que és el dial que compartim amb Ràdio Pica. I com sempre començarem el programa donant-vos les maneres de contactar amb nosaltres, que una d'elles és el mail, que és el radiobronca@sindominio.net, per poder-nos enviar qualsevol cosa que tingueu, dubte o informació de la ràdio. També teniu la pàgina web, que són les 3w.radiobronca.info, que allà també podreu i teniu ocasió de de trobar els links per poder escoltar els programes gravats que tenim per internet amb el podcast. També podeu escoltar la ràdio via internet a través de la pàgina web i conèixer una mica la història d'aquesta ràdio, la història de cada programa, quins programes hi ha, etc, etc. I finalment tenim també el telèfon, que com ja sabeu en aquest programa concretament ens encanta que ens truqueu per dir la vostra en directe. I aquest telèfon és el 93 359 49 00. Dit això, doncs farem una miqueta la presentació del programa d'avui. Disculpeu si estic una mica així, que avui vaig una mica encostipat i a estona se m'encalla la gola. El programa d'avui doncs portem diferents temes, farem primer de tot una miqueta d'agenda, us anirem durant les pausetes us anirem passant un àudio, de fet és un vídeo que podeu trobar per internet, però és un àudio d'unes poesies llegides que després el company ens explicarà una miqueta com d'on és i exactament quin és l'acte que es va fer a favor de la mineria, en solidaritat amb la mineria. Va ser a Sant Boi i bueno, era a Sant Boi con los mineros, va venir un miner i ens va explicar, bueno, en primer lloc dir-vos que aquest programa de Lluïsi a la Justícia, estem en les zones lliures de la Barcelona que resisteix, que lluita i que estima la revolució, i que des d'aquí volem fer un missatge en el sentit de que si tu estàs lluitant i el sistema tracta de dir-te que estàs sol, no estàs sol. Hi ha molta gent aquí a la moguda lluitant i d'això es tracta, des de les zones lliures animar-vos a portar el control de les vostres vides, a sortir al carrer, perquè el carrer no és de ningú i tenim que guanyar-lo. I ahí verdaderament és on està la batalla, on se donarà la verdadera batalla. Bueno, i continuem amb el programa, i ara donarem algunes... Sí, farem una... Bueno, acabo de fer la presentació aquí del programa, sí. No? També intentarem desgranar una miqueta la reforma del Codi Penal que el divendres passat ens va fotre per banda el senyor Gallardón. També parlarem de les jornades de l'11 de setembre, especialment a Xile. Si tenim temps, doncs potser també donem la nostra visió una miqueta de les jornades que hi va haver aquí, també en aquest 11 de setembre. Recordar, doncs, a Xile l'11 de setembre acostumen alguns a celebrar, altres a recordar per no oblidar el cop d'estat del senyor Pinochet. I dit això, doncs començarem a fer aquesta agenda que comentàvem. Començarem amb una xerrada sobre Venezuela que es titula La revolución como espectáculo, una crítica anarquista al gobierno bolivariano, que és una charla presentació del llibre de Rafael Uzcategui, autor del llibre i membre del col·lectiu de redacció de El Libertario, una publicació de Venezuela. Sí, és molt crítica con el Chávez, aquesta gent. Aquesta xerrada serà al local de la FELA, llibreria Rosa del Foc, al carrer Joaquín Costa, número 34, al Raval. Es pot arribar amb el metro, la línia 2, a Universitat. I serà el dia 2 d'octubre a partir de les 7 de la tarda. És el local de la CNT Catalunya. Exacte, sí. Què tal? I la llibreria està interessant. Hi ha llibres molt interessants en aquesta llibreria. Bueno, bueno, com totes les bones llibreries. Espero que estiguem en antena, no es passi com l'altra vegada. Sí, sí, sí. Estem en antena, vale. Sí, sí, sí. Després tenim aquí els actes que es faran reivindicatius durant aquestes festes de la Mercè, que sota el títol Davant les retallades i les imposicions per la Mercè prenem el carrer, hi haurà els actes del pregó popular i després la manifestació el divendres 21 a les 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume. També el dilluns 24 a les 11 a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè hi haurà un boicot a la missa de la Mercè. I durant el pregó també s'estarà, també hi haurà companys de l'Andreu Cabo, que és un membre de TMB que l'han fotut fora com molt malament maneres, a més. I bé, els seus companys de feina i altres companys i companyes de lluita doncs estan fent feina per intentar que aquesta persona se li respectin els seus drets i el tornin a agafar el lloc on l'han fotut al carrer. Després tenim de convocatòries, us anàvem a comentar com les últimes setmanes les convocatòries per aquesta setmana del CSOA, la Revoltosa, aquest centre social autogestionat que està al carrer Rogent 82, al barri del Clot, que es pot arribar des del Clot o des de Camp de l'Arpa. I començaríem des de demà dimecres, dia 19 de setembre. Dic les dates per recordar que aquest programa la setmana que ve serà repetit i és probable que algunes coses ja hagin passat, que es tinguin en compte quan se'ns escolta. Si no esteu a dimarts 18, doncs pot ser que algunes hagin passat. El dimecres, demà, dimecres 19, de 8 a 12, hi haurà la Cafeta Radiofílica, és el segon dia que obrirem. De moment continuarem encara escoltant la ràdio en companyia de bona gent i xerrant de coses interessants i del que cadascú vulgui. També hi ha la roba gratis. Sí, vale. Sí, també, si és necessari, sí. Ara ja està obert, no? Llavors hi ha tot un aparell de aparador de roba, sí, que pots agafar, i si tu vols deixar alguna que ja no uses, la portes una mica neta, no? La deixes allà i agafes el que vulguis, no? És un intercanvi de... Sí, i també la llibreria gratuïta, la biblioteca. Hi ha una biblioteca i el que és la llibreria de llibres que la gent deixa i que la gent es pot endur. El dijous 20 tenim que la gent que porta la boutique gratis, que és el nom que li han posat, doncs són els dies que estan, els dijous i els dimarts, yeah, al matí, durant de 11 a 2, tot i que si està obert el local podeu deixar i agafar, però si voleu posar-vos en contacte amb ells, doncs els dies són el dijous i el dimarts. Demà, el dijous, també hi haurà la Cafeta per dones lesbianes i trans, que generalment comença a les 8, cada 15 dies, però aquí ens ha arribat també una convocatòria que diuen que demà obriran a partir de les 7, perquè demà la Cafeta de dones lesbianes i trans volen fer una jornada de reflexió i acció per preparar la manifestació que es convoca a nivell internacional per lluitar per la despenalització de l'avortament el proper 28 de setembre. I així que obriran una hora abans, a les 7, hi haurà un taller de difusió perquè les dones que hi vagin puguin fer unes seves pancartes, plantilles, etc. I després tindran un col·loqui on intervindran dones de diferents generacions per compartir experiències de diferents moments de la història de la lluita contra la despenalització, per la despenalització, no contra la despenalització, per la despenalització de l'avortament. Seguirem. Després, el divendres, aquest divendres 21, pel matí hi ha una distribuïdora que obrirà la Revoltosa, és una distribuïdora que ve de tant en quant a fer servir l'espai. Serà de 10:30 a 2 del migdia, aproximadament. I després, a la nit, hi haurà una cafeta que és per ajudar a un col·lectiu de Mèxic, que és una distribuïdora que està a Mèxic, de fer concretament, DF, i una gent que ara està vivint aquí, que està amb el col·lectiu i així, doncs farà aquesta cafeta que es titula La fúria en les calles, que és com es diu aquesta distribuïdora de Mèxic, i hi haurà distribuïdora, hi haurà informació sobre aquesta distribuïdora i una mica doncs per ajudar des d'aquí a que la distribuïdora vagi tirant. Al cap de setmana no hi haurà res i perquè ho vagi sapiguent, doncs recordar que ja ho vam dir la setmana passada, ara ho recordem, que d'aquí dues setmanes ja anirem desgranant les coses puntuals que es faran, però hi ha l'aniversari, el cinquè aniversari del CSO a la Revoltosa, hi haurà cosetes el divendres, que serà aproximadament cap a les 10:30, que hi haurà un cabaret bar-hi amb qui vulgui i també convidar qui vulgui vindre doncs, a fer la seva. El dissabte es començarà una mica abans, que hi haurà diversos jocs durant tot el dia i un vermut al migdia, i després a la nit hi haurà un concertillo d'un parell de grups, un és Aliaga i l'altre és un grup que es diu The Rabes Cerebrales, que d'aquí ara en un moment us posarem un parell de cançonetes, que són curtetes, o una cançoneta, perquè aneu fent boca. I després, el diumenge, serà l'últim dia, que el que hi haurà és un corrillo flamenco, a la vegada que jam session. Li posem més el nom de corrillo flamenco perquè ja se n'han fet varis i sabem segur que vindrà bastanta gent que li agrada el flamenc i que toca molt bé el flamenc i canta, però també està obert a qualsevol persona que li agradi qualsevol tipus d'instrument, qualsevol tipus de música, vindrà allà i el seu espai el tindrà per poder també participar d'aquesta jam, i així sigui el tipus de música que es vulgui. I bé, dit això, les convocatòries d'aquestes que teníem per avui doncs ja estan. Us deixarem amb aquesta cançoneta i quan tornem començarem a desgranar una miqueta, com dèiem, parlarem del tema de Xile i d'alguna cosa més en aquest sentit. Abans, dir que estiguem molt atents con la campanya de presó en estructura i con el judici que començarà a principi del mes d'octubre, allí al final de Passeig Sant Joan, a l'Arc de Triomf, en l'Audiència. Que estiguem tots molt atents, sobretot la gent que no volem les presons i que no volem les tortures ni els torturadors d'aquest aconteciment, perquè és molt important que estaran sentats en el banquillo dels acusats els carceleros torturadors, el metge torturador, i que estem tots ahí. I ara, abans de la música, posa lo de l'àudio. Sí. Vale? I llavors després va la música i després tornarem con lo que parlarem del código del Gallardón. Exacte. Doncs ens escoltem un momentet i aquí us deixem amb aquestes poesies. Sea la de Agustín Rueda, que porque recordar a nuestros muertos es muy importante. A él lo mataron los carceleros en el año 77 en la prisión de Carabanchel. Insurrección, deseo, más allá de lo que conozco, rompo el sometimiento, viajo en la fantasía, desato dentro de mí las pasiones, sí, sí, sí, también las malas, esas que destruyen la normalidad. Los modelos ya no sirven, exploro mis posibilidades, fluyendo, soy subversivo, hago posible mi autoposesión. Aquí y ahora me autoposeo, grito, siento, vivo, hago experiencia de revuelta generalizada, interiorizando aventuras de libertad. Diarios, revistas, explosivos, venenos, armas, incendios, blasfemias. ¡Ah! ¡Ah! Atreverse a hacer cosas, fomentar la desobediencia, destruir a este mal gobierno, hacer vivir pueblo, pueblo. Es mejor actuar que soñar. ¡Me cago en los psicofármacos del Estado, en el conductismo y en las influencias castradoras de la autoridad! ¡Enfadarse, reír, descubrir la propia determinación, los gritos de la ira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son más sabios! ¡De los silencios! ¡De la inteligencia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Ahora! ¡Me autoposeo! ¡Aquí! ¡Y ahora! ¡Conjuro! ¡La insurrección! ¡Sendero de sanación! ¡Que nos lleva a todos a la liberación! ¡Insurrección! ¡Insurrección! ¡Insurrección! ¡Insurrección! hago es para que puedas dormir tranquila. Nada te está prohibido ni permitido. Aquí, en tu burbuja, no tienes más que soñar. Mientras caen las bombas en Siria y Afganistán, Armani, este año, se lleva muy bien con el negro enterrador. Que os jodan. No ya que sus nombres sonaran demasiado sospechosos respecto al cargo que desempeñaban, como ahora botín, botella, rato, masculino de rata, o mato, ministra de sanidad. Tampoco que jalearan con aplausos las draconianas medidas de recortes impuestas a la población. Ni que nos regañaran, como a niños consentidos, por el despilfarro que en realidad ellos mismos propiciaron, ellos mismos ocasionaron. Ni que nos engañaran, ocultando cualquier tipo de información que no resultase de utilidad a los inversores. Patéticos trileros sabían, eso sí, hacer volar las carteras o quitarle el velo a la justicia. Descubríamos uno a otro, uno tras otro, todos sus trucos, pero no les importaba nada. ¿Y a qué engañarnos si nunca ignoramos que el oculto programa político se cifraba en una sencilla expresión? Que os jodan. Cayeron siempre adelante, WhatsApp, diario, siempre por concepto, mi consejo. 104.5 de la FM. Bé, tornem a estar aquí al programa Judici a la Justícia. I ara, com comentàvem abans de fer aquest parón poètic i musical, farem un petit desgranatge i anirem, a mesura que l'anem fent, doncs, xerrant una miqueta d'això, del nou codi penal que el senyor Gallardona ens va fotre el divendres passat, por banda, i que no és més que una nova, com diuen en castellà, vuelta de tuerca de la repressió en aquest país, tenint en compte que més el codi penal que ja teníem abans d'aquest era el més dur en quantitat de penes de tota Europa, de tota la Unió Europea, i l'índex de presos és el més alt de la Unió Europea i, si no fos per als Estats Units, del primer món, el d'Espanya. Pues, tenint en compte aquests punts, doncs ens trobem que el senyor Gallardón va fer la 30a reforma del Codi Penal des del 95, amb la mateixa línia, com dèiem, no? De cada vegada endurir-lo més, cada vegada fer un pas endavant en la repressió i en el càstig, que és com ells entenen el Codi Penal. El primer que es veu en aquest Codi Penal, i el més greu, de primera vista, és la inclusió del que ells anomenen presó permanent revisable, que no és altra cosa que la cadena perpètua, que no li posen cadena perpètua, entre altres coses, perquè avui per avui la Constitució espanyola no permet una cadena perpètua, o sigui, no, és il·legal, és anticonstitucional per la Constitució que tenim, i li posen aquest nom, no?, de presó permanent, revisable. Que el revisable, què vol dir? Pues aquestes juntes probablement, o el jutge, o a través de les juntes, encara no està molt clar, de tractament, aquestes que hem explicat més d'una vegada com funcionen i de quins tipus de calanya està ficada aquí, doncs amb el criteri d'aquestes persones sortiràs o t'hi quedaràs a la presó, segons com ells decideixin. Aquest és el primer punt i el punt que més impacta, no?, probablement. El que passa és que ni molt menys és la cosa més lleu que ens trobarem, perquè la segona cosa així, que és... Jo és que no sé ja ni com definir-ho, és el que ells anomenen custòdia de seguretat. Això no és altra cosa que afegir fins a 10 anys més de la condemna única i exclusivament per opinió del jutge. I com dèiem abans, el jutge es fa opinió a través d'aquestes juntes de tractament. O sigui, ens troba... Quan he llegit això, igual que la presó permanent revisable, a la ment em va vindre el cas dels MUF. Concretament els 9 del MUF, que ara són 8, que... no fa massa van tindre, tenen cadena perpètua, no fa massa van tindre la revisió del cas, i perquè poguessin sortir al carrer, que cap d'ells ho ha fet, l'Estat els hi feia un xantatge. El xantatge coincidia en que deixessin la família, la gent, o sigui, el que ells són des de fa anys, deixessin de ser això, abandonessin en aquest cas doncs el col·lectiu dels MUF, deixessin de fer política, llavors els deixarien lliures. Si no renegaven de ser qui eren, no sortirien al carrer. Aquests concretament doncs continuen a la presó, no han renegat, cap d'ells ha renegat del que és, però això és el que ens trobarem a partir d'ara amb aquesta reforma penal, amb aquesta reforma del Codi Penal, que la gent ja no se sortirà de la presó. Els casos com el de l'Amadeu Caselles pues seran molt més normals, o el del José, que el company que vam tindre aquí, o com també recordo el senyor Brutons, que també també va passar, no sé si 4 o 5 anys més de condemna per la cara, pues ara ja no serà per la cara, ara un jutge els pot dir que fins i tot es quedin 10 anys més del que tenien estipulat. És increïble. Després hi ha unes modificacions en el que és homicidi i assassinat, el que passa és que no em... Vaig estar mirant l'altre dia i no em va quedar massa clar realment què era el que diferenciaven, perquè no em va quedar molt clar, ja miraré en tot cas explicar-ho millor en un altre moment. I després tenim ja les coses que serien potser més lleus, tot i que no per això menys importants, que és que es treuen les faltes, ja no hi haurà faltes, ara se li diran delitos leves o passaran a ser una... multes administratives o fets sancionadors administratius. Després hi ha un canvi a la definició d'atentado, de resistència i de desobediència. S'agrava el delito de atentado cuando se utilicen objetos que conlleven peligro para la integridad de la gente. Se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público. Desaparece la falta de desobediencia, que se sancionará como una infracción administrativa de la Ley de Seguridad Ciudadana. La definición de alteración del orden público se modifica, incluyendo en ella una referencia al sujeto plural y a la realización de actos de violencia sobre cosas y personas. Sujeto plural, a mí em sona al fet aquell de que et podran detindre pel simple fet d'estar amb una mani, si a la mani hi ha hagut disturbis. Jo ho entenc així, que va amb aquesta línia, no? Normalment, jo el que he vist, no? Sí, és que normalment quan aproven una llei és perquè ja fa temps que ja ho fan, ¿vale? Lo fan i llavors com de forma quotidiana, normal, no? I llavors a partir d'ahí pues, posen la llei i fan la sentència, no? Si nos fixem, así tenim una mica de memòria, quan han morit los códigos penals, normalment sempre és com la col·laboració de los más mierda i con algun fet, diguéssim, molt mediàtic. Ara ha sigut el del este de los niños de Córdoba, que és tot un culebrón, ¿vale? Tot un culebrón ahí, que si la policia era los huesos de los niños o si era de animales, ¿no? Que, y toda esta historia, y ahora nos han tingut ahí donde están, donde no están, ¿no? Y ahora así en mica con la colaboración de los mitjans de los más merda, y de allò van creant una opinió pública favorable a, pues això, ¿no? Al càstig, a la venganza, a condenar qualsevol forma de dissidència aprofitant, pues, això, no? el toque emocional, dient que hi ha gent que no té perdó i que llavors han de castigar-los, no? I que la solució és el càstig i tota aquesta història, no? Però en resumides comptes, com jo lo veig, tot és una pantomina, tot és una mierda, tot és una mentida, tot és una farsa, no? Ara ho veiem, per exemple, con el home aquest que és de la ETA, no? Que té el càncer i que si lo suelten, que si no lo suelten. Quant de temps fa que el Galindo aquest que va torturar, va matar i d'allò, està al carrer, saps? I és mort. No. Va complir la pena. Llavors, va sortir als 5 anys de pena... No menys, em sembla, llavors, per una suposada depressió. Aleshores, tot és un rotllo, no? I bueno, el que se vulgui creure la justícia i se vulgui creure la democràcia i se vulgui creure l'Estat i se vulgui creure los más mierda, i és molt simptomàtic, no? O sigui, con el Bretón aquest, toda esta película que venia, no? Ara, que si los osos, que si no d'allò, i tot ese bombardeig mediàtic, no? I si tu te fixes, l'altra vegada va ser con unes noies d'un poble de Castelló, Després fa poc, quan va entrar el Zapatero, que també em va tocar, un tio de Huelva que no sé què l'havia passat. Llavors em bombardeen amb tot això, creant com un clima d'opinió, no? Per pues una mica, tot és, al final és com una mentida, és com el bretón este, si quieren que diga dónde está d'allò, a veure si canta, no, la gent, no? I aleshores arribem a la conclusió, no?, que tot serveix uns interessos, a part la judicatura de l'estat espanyol, per dir alguna cosa així, és hereva del franquisme i tot allí posat, no? Solo tenies que veure el paper que ha fet avui el cazador d'elefants, ¿vale? Bueno, no l'he vist avui, Pues se ve que el caçador d'elefants, a més de ser almirant, a més de ser... El jefe de todos los ejércitos. General de tierra y del aire. Y de mar. Y de los lagos y de los ríos, pues també és la màxima autoritat judicial o algo así. Bueno, és una vegada estava fent com broma, no? Pues en aquestes altures tot està... diguéssim, mirat per una forma, no? Per això és tan important per a ells el sentit de que els jutges no jutgin sobre, diguéssim, el que una persona ha fet, sinó per les idees d'aquesta persona o el sentit de l'acció que ha fet aquesta persona, no? Tot està condicionat per defensar els privilegis. Los privilegis de a los meus tot lo suau que jo pugui, i a los que estan en contra meu, pues bueno, ja no los matan perquè no hi ha pena de mort, però bueno, i a vegades quantes vegades són les manis i meus anat que la presó és pena de mort encoberta, no? Saps? O sigui, i tants casos que coneixem. Vale, pues aleshores jo i a més tota aquesta... els que tenim una edat i hem anat mirant com han anat reformant el Código Penal, no? De donar-li una legalitat a una cosa que ells fan com quotidianament. Les lleis pues, comencen així, no? Primer són com casos excepcionals, després empiecen a ser ja normals i al final pues, lo legalitzen, no? I ja està, per cobrir-se qualsevol esquena que tu lo puedas denunciar por ahí, no? I, però bueno, mai nosaltres hem tingut les coses fàcils i ja diem, no?, el que deien ja als anys 20 i 30, no?, que si la llei no es nega la vida, viurem al marge de la llei, no? Perquè això es veu com la gent que se busca la vida als carrers de Barcelona, no? Vale? Tampoc és nou. Jo sempre he vist que havia hagut el que ells diuen venda il·legal, no? O entrar als carrers, o buscar-se la vida, no? És que ara li diuen venda il·legal, tota la vida se li ha dit mercat negre. Bueno, pues mercat negre, venda il·legal, o venda al carrer, buscar-se la vida, no? Rifes pirates, la gent se busca la vida, què va fer? Se va quedar quieta ahí en un rincón i morir-se? Saps? Pues entrarem en aquest dinàmica que estem, no? Llavors... des d'aquí pues, vale, que no hay que abandonar ninguna forma de lluita i pues, també estar enterats de com funciona el mecanisme de la justícia, la legalitat judicial, els abogats, els fiscals, els jutges i tota aquesta història, però bueno, al final de comptes més enllà de tot això està el dret a viure, el dret o la llibertat de triar com tu vols viure, saps? I defensar això, no? Sí, a més, amb el que també relacionat amb el que deies al principi, no? De quan passa un cas greu com aquests últims que han anat passant, de tant en quan passen, i la pressió que es posa als mitjans de comunicació arriba a l'extrem, no?, de que ens foten això, de que fan una enquesta i suposadament, ja sabem que les enquestes del CIS, el caso justo, però suposadament la gent se sent més insegura, etcètera, etcètera, però resulta que dintre de les seves pròpies estadístiques la delinqüència a Espanya els últims 5 anys està baixant. Hi ha menys delictes a l'any. i més, i l'únic, em sembla que eren els únics delictes que augmenten, són els, entre comillas, els de guante blanco, que diuen ells, que són els d'ells. O els de grans màfies. I els abusos de poder de la policia. Els abusos de poder, la corrupció. Les corrupcions, les grans màfies, màfia russa, màfia siciliana, màfies italianes, màfia... que aquestes campen, perquè hi ha més pel que sembla ser, doncs, Espanya... Estamos bien surtidos de màfies vàries, no? I, de hecho, l'Adelson no, segur que ens han portat unes quantes d'allà, no? Serà que no estan prens allà. Però, vaja, l'amo de la Cisa, que eren de Terrassa, que vols que et digui, no? O sigui, que tampoc aquí... Pues el Quic, no, van fent aquestes legislacions més dures, i especialment més dures cap al poble, que són qui, a l'hora de la veritat, davant d'un jutge amb una d'aquestes prisiones permanentes o aquestes custòries de la seguretat, serà el qui menys fàcil tindrà per portar un advocat perquè defensi el seu dret a sortir al carrer un cop passada la condemna, o presos polítics, que se'ls farà el xantatge que comentàvem abans, o deixes la teva lluita política o la teva opinió política, la teva forma de pensar, o perquè... El John, aquest que ara s'està mig mort de càncer, que ara l'han tret, sembla que té entre 60 i 70 anys. Yeah. Bé, per il·lusitat a que torni a intentar fer un atemptat com fa 40 anys o 30 anys quan va entrar, és difícil. Per pròpia edat, ja no només per l'enfermetat, sinó per la pròpia edat, però... si li toca a algú serà algú més jove el que farà. Això és, però és la venjança que ells, yeah, que ells però imposen. Al final de comptes, si tu vas tirant del fil de la trama i de lo que està corrent, això és un fet anecdòtic. Sí, sí. Lo realment jo penso que té importància és quan, per exemple, anem allà a la Modelo i cridem los pobres nunca surten. Los ricos no, mai entren, no? O sigui, al final de cuentas, els presos polítics en aquest sentit d'allò, si els veiem d'aquesta forma, és una minoria molt minoria. Realment, realment... S'ha de dir que, i sort, sí. I sort, perquè com a mínim amb això sí que la majoria de presos polítics no estan sols. Com si molta gent pobra... Realment, el que és... Ens vam trobar moltes vegades amb això, no? El que és un atac terrorista... Té una gent darrere, bueno, acostumada a tenir un grup de solidaritat, que la gent pobra encara està més desemparada. No, això. Però el que realment és un atac terrorista és el que fa la judicatura, el que fa la societat contra les classes més desfavorecides. Això sí que és... Bueno, ho estem veient amb les retallades. A qui li fa mal les retallades? Per aquí van... Pues van per la gent més pobra, no? I llavors la majoria de la gent que està a la presó ara diuen que són els emigrants, però no estan en la presó perquè són emigrants, estan perquè són pobres, perquè els emigrants que són rics no van a la presó. Llavors la presó és el càstig classista als pàries, a la gent pobra. ¿Sabes? Llavors ja no vamos a entrar en lo que deien els nostres besavis, no? Tu robes una gallina i vas a la presó, no? I l'altre t'està, no sé, ahí malbaratant los béns comuns, no? I no li fan res, no? I llavors entrem ahí, no? O sigui, tu no li pots dir a una persona que no mengi. Tendrà que menjar, no? I llavors pues això no tindria que ser un delicte ni estar castigat, però clar, això és delicte i està castigat perquè la justícia la fan pues les élites dominantes, l'aristocràcia, la burguesia, aquesta gent. Llavors fa unes lleis pues a la carta a lo que a ells les agraden, i després pues bueno, pues hay que entendre que alguns en su diguéssim creència de que la democràcia i allò, no? I voldran que els seus fills siguin abogats i que siguin jutges i que siguin metges i que asciendan a la classe social, i llavors entrem en un mecanisme d'anar reproduint tota aquesta injustícia que és la justícia, no? Que és una verdadera merda, no? Començant per los jutges, no? Contra més amunt, no? A vegades quan parlàvem de los militars i alguns deien que un sergent era pitjor que un general, i és mentida, el general és pitjor que un sergent, però molt pitjor, saps? O sigui, pitjor un, sí, un jutge o un fiscal, sergent, no? O el sergent, o en aquest cas potser en paral·lelisme al carrer, el policia. Policia em tocarà, em farà mal a mi, en primera persona. Però que ell no em faria això, si no fos perquè des de dalt li estan ordenant que faci això. Ja he vist que has entès. Si vols, posem un altre velló i després toquem el de l'UFC. Si acaba de fer un parell de punts d'aquest, no? Volia també, que era... Amb això que deies, no? Les retallades així, avui he llegit, que no sortirà, perquè no ho he llegit a la premsa oficial, per suposat, que no sortirà que mentre es fan aquestes retallades, avui concretament han firmat un contracte de 800 milions per comprar uns helicòpters militars. Anem veient, no, aquesta línia, no? Hi han retallades, però amb què? Amb què? Igual van anar a Malí, que se ve que allí hi ha mucho follón, allí en l'Àfrica subsahariana, i com aquí sempre havia vingut la corrent dintre de l'exèrcit africanista, deuen estar bojos per anar a l'exèrcit d'Àfrica. Bueno. No dubtis. I amb això, doncs, també altres coses així d'aquesta reforma és un dels canvis a homicidi és que la detenció il·legal con desaparició es castigarà com a homicidi, no com a segrest. Després, que los delitos sexuales serán computados individualmente y no como continuados. Llavors, també, aquí hi ha altres punts aquests que sobretot afectaran al que comentàvem fa un moment. La libertad condicional será regulada como una suspensión de la pena. Si el penado vuelve a delinquir, podrá ser devuelto a la cárcel. Una altra, se suprimen las faltas, que això ja ho havíem comentat, no? Se tipificaran com delitos leves o sancionados por vía administrativa. Concretament amb la falta de hurto se elimina y se sustituye por un delito leve de hurto que se castigará en los casos en los que lo sustraído no supere los 1.000 euros. També atacant al rico, no? Al millet i companyia. Se endurecen las penas para los autores de incendios forestales y la administración desleal de fondos públicos se castigará como malversación. Continuamos lo mismo, ¿no? El hurto pasa a ser robo. El robo a mansalva continúa siendo malversación. Estas cosas. Y ya también se modifica la esterilización forzosa para adecuar el Código Penal al Convenio Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que no puc desgranar-ho molt, perquè més que això, perquè realment no conec aquest punt de la legislació. És una nazi, però, no? Sí, sí, totalment, no? Després ellos gritan nazis a les mujeres, no? Però, o a la gent que lluita per intentar perquè la gent pugui tindre una mort digna quan un mateix ho necessiti, si és que ho necessita. I aquestes coses. Però ells, por ley, te las van clavando. Poco a poco. Poco a poco. I amb aquesta línia, no? I amb això he recordat un dels comentaris que ahir vaig estar escoltant un rato la tele. Allò anar pillant entre el debat que sortia un advocat penalista que m'ha... Amb opinió no compartia res, però el desgra que va anar fent pues, em van agradant i vaig poder anar agafant bastantes coses. No? Després hi havia un mosso al costat, que aquest ja, pues, la línia que porta ja no... és més complicat, no? De realment veure el que és aquest codi penal nou. I una de les coses que va comentar, que també em van quedar allò clavades al cap, no? D'aquesta custòdia obligada, aquesta custòdia de seguretat, que es podria dir que penalment es basava en els mateixos preceptes d'aquella llei que tu coneixeràs bastant, que era la de vagos i maleantes de l'època franquista. També, no? Bueno, la va fer la República, que la sàpigues. Sí. És veritat, això. Però es veu que la base és molt semblant a aquesta, no? I, bueno, també amb això de la República, jo recordo que fa un temps el company Òscar ens va comentar, no?, que l'edat mitja, de fet, ja existia algú així, no en llei escrita, no?, però que si un cavallero veia algú que no estava treballant les tierras d'un feudal, l'agafava i el portava al feudal més proper. Bueno. I si tornava a marxar, el cascaven, no? Això no vol dir que no hi hagués molta gent que pogués viure al marge d'ells, però... que en aquestes èpoques ja s'intentaven totes aquestes coses i continuem amb aquesta falta d'evolució social que anem portant ja endogà, que no hi ha manera que avancem socialment. i per desgràcia qualsevol altre abans pues, queda limitat a esta limitació que ens anem posant nosaltres mateixos amb aquestes amb aquesta limitació social, anar a créixer com a persones abans de créixer tecnològica o cultural, o el primer és créixer com a persones, perquè si no, tot el demés que creguem, que arribem a fer, si no hem crescut com a persones, queda poc, queda pobre. No arribem al fons d'on hauríem d'arribar de les coses, probablement. I bé, explicat aquest... Vols dir alguna cosa més del Còdic Penal aquest, del Gallardón, de la seva amiga Esperanza Aguirre que ens ha deixat? Desesperada, pobreta, que ja no la volen al PP. Pues dit això i amb aquest desgran farem una altra pausilla. Ara us deixarem una estoneta més, com abans, d'aquest recital de poesia per la mineria. I després us posarem una cançó d'Arpa Viejas, que es titula Ahora duermen los presos. Més o menys pues, relacionat amb això que estàvem tocant ara. Ens escoltem ara. Fins ara. En mayo del 68 en Nanterre había, entre otras muchas pintadas, una que decía que el derecho a una vida digna no se mendiga, se toma. Están armados con enormes tijeras, con despiadadas hachas, con afilados cuchillos para cortar y recortarnos como figuritas de papel. Nos han recortado la vista para que no veamos la luz que se esconde más allá de las pantallas y los carteles publicitarios, los oídos, y nos han vuelto sordos frente al gemido de la tierra que estamos matando, y al llanto de las mujeres, de los niños y de los hombres que sangran su miseria. Han cortado y recortado la verdad hasta convertirla en mentira de patas cortas. Han recortado nuestros pasos, levantando muros de intolerancia con bloques de prohibiciones, vertederos de prohibiciones podridas y hediondas. No fumes, no bebas, no jodas. No fumes, no bebas, no jodas y siempre jodiéndonos. Cortan y recortan con tijeras llenas de la herrumbre que nace de su codicia y de su bilis. Nos recortan la memoria para dejarla calva de recuerdos, para que confundamos la diestra con la siniestra, la legalidad con la justicia, la manipulación con el orden y olvidemos de dónde venimos, a dónde vamos y hasta la madre que nos parió. Cortan y recortan manos, piernas, cabezas y hasta familias enteras en nombre de su orden y de su paz. Y en nombre de su paz y de su orden siguen haciéndonos la guerra. Cortan y recortan las vacas, las ubres y su leche. Y nos dan leche cortada, mala leche, para que se nos agríen las entrañas. Cortan y recortan el pienso de la carne mansa. Y así amasan y amasan billetes de paja que solo les sirven para quemarle sus ansias. Cortan y recortan. Quieren cortarnos las vías que mantienen despierta nuestra esperanza y el suero que nos alimenta y el oxígeno que respiramos y las vendas que nos protegen y así hincarnos un tijeretazo tras otro y recortarnos y desangrarnos. Quieren cortarnos y recortarnos. Nos quieren granitos minúsculos en un océano de arena para debilitarnos, para confundirnos, para que perdamos la conciencia de que no somos arena, somos montaña, somos tormenta de dolor y de rabia, somos volcán que ruge y que arde, capaz de engullir a aquellos que nos cortan y recortan hasta convertirlos en ceniza. Somos marea, capaz de arrastrarlos y arrojarlos contra las piedras. Somos conciencia, somos conciencia, somos conciencia, capaz de hacer temblar a la tierra. Arrancaremos nuestra piel con orgullo, arrastrándonos por las espinas eléctricas de los suplicios de los combates, de nuestros rápidos sueños los océanos, serán nuestra sangre y los tifones nuestros doloridos músculos. Sombreada la tierra para avanzar de miles, dispuestos que mueren en las playas de la riqueza. La brea reposa envolviendo a nuestros leones, desde el Cantábrico hasta el Levante, los puños serán cordilleras. Arrancaremos las lenguas desde las más hirientes palabras, el sinsentido embullirá los dominios de los dioses, sucumbidos los cantos a la victoria. La tierra será el infierno de los adoradores del oro. Sobre el yermo campo se acumularán los cadáveres, mientras los torrentes de nuestra gente nacerán ahí donde duermen los glaciares, y las ciudades hundidas en el marasmo serán el paraíso de los que ya odiamos todo. Bueno, este poema se titula Violinistas del Titanic. Ellos incendiaron el planeta para instalar aire acondicionado en las Hespérides. Ellos encadenaron la humanidad a la rueda de Ictión. Ellos contrataron a los empobrecidos para transportar la roca de Sísifo. Tomaron los elevados réditos y los arrojaron a la ruleta de los abismos. Ellos se anuncian en tu televisor. Ellos toman parte activa en tu vida diaria. Ellos cotizan tu angustia y han puesto precio al sudor de tus hijos que nacerán. Tú conoces sus eslóganes y hologramas, sus nombres y sus patrimonios. Ellos han inventado un Olimpo para sí y te han desterrado de la llanura. ¿Por qué entonces, ensayo único y preciosísimo de dolor, espíritu, humanidad, que me retiraste el saludo en la cola del banco? ¿No acudiste a la marea humana que cruzó la ciudad cerca de tu morada, clamando justicia? Gracias. Como os explicaba antes, cuando se recuerda a los muertos, a los nuestros, pues no están muertos del todo. Yo ahora quiero recordar a Puchantik, que fue que fue hijo, nieto y hermano del pueblo. No pudo ser padre porque los fascistas, la burguesía, la iglesia y toda esta camarilla que odia la libertad, le cegó la vida siendo joven con garrote vil en la cárcel de la Modelo de Barcelona. Yo quiero que mi voz sea la suya. Oye, oye, están hablando de revuelta en Cangas, en Gijón, en Avilés. Suena como un susurro en las colas del médico entre los que esperan trabajar. Es voz de mineros caminando por las calles, ya se escucha en la prisión. Asturias ya es revuelta y la gente coge su parte. Ahora ya ves, ya sabes, se está hablando, viene como un susurro. Al final las cosas están cambiando, ¿sabes qué? Se oye por toda Asturias, ya no es soñar, ahora es sentir la vida. Y si no es ahora, ¿cuándo? Ya no hay dónde ir, ya no hay nada que explicar, ¿sabes? Están hablando los mineros, gente pobre, es revuelta. Los cuentos y leyendas están cambiando, nada sabemos, nada comprendemos, nada vendemos, no ayudamos, no traicionamos. Y sobre todo, ¡no olvidamos! Y el susurro se va haciendo grito, viento huracanado, revuelta, revuelta, revuelta, armémonos, seamos violentos, revuelta, revuelta, revolución. Oye, ¿sabes qué? Se está hablando de mineros, es revuelta, viene como un susurro por toda Asturias y se hace grito, grito, viento huracanado, revuelta, revolución. Paliza mucho frío, esta vez hay suerte, no eres dueño de los gritos. Jueces condenando, muros del fascismo que rompieron mi vida, de un golpe de martillo. Ahora duermen los presos, duermen en el talego. Ahora duermen los presos, vigilados por carceleros. Ahora duermen los presos, compañeros del silencio. Ahora duermen los presos, dentro de aquel agujero. Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos. Te viven condenados, pero tú gritas por ellos. Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos. Corren y saltan puros en el mundo de los sueños. Prohibido asomarse, mirarte y tras la puerta. Pinta en las paredes los días de condena. Solo ven las rejas, rejas de este sistema. Rejas que te han impuesto, rejas que te sujetan. Ahora duermen los presos, duermen en el talego. Ahora duermen los presos, vigilados por carceleros. Ahora duermen los presos, compañeros del silencio. Ahora duermen los presos, dentro de aquel agujero. Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos. Que viven condenados, pero tú gritas por ellos. Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos. Corren y saltan muros en el mundo de los sueños. Que viven condenados, viven secuestrados. Viven condenados por orden del Estado. Ahora duermen los presos, ahora duermen los presos. Ahora duermen los presos. Llaves, pasos, cerrojos, pongas en pie, manos atrás, recuento, hoy es mañana, y mañana es ayer. Rafa no pudo más, de un barrote pendía ahorcado. Llaves, pasos, cerrojos, pongas en pie, manos atrás, recuento, cárcel, prisión, claustro, monasterio, campo de exterminio, foso, trena, talego, hoy es mañana, mañana es ayer, mala comida, las venas me tajao. Llaves, pasos, cerrojos, pongas en pie, manos atrás, recuento, dolor, represión, humillación, vejación, rabia, impotencia, tortura y miedo. Hoy es ayer, mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bé, tornem a ser al programa Judici a la Justícia. I ara farem, parlarem de Xile, d'aquest últim 11 de setembre que han celebrat allà, no el celebren, no? Allà les derrotes no les celebren. Prefereixen recordar-les, però no per celebrar-les. I l'11 de setembre a Xile és el dia en què el senyor Pinochet, amb la seva guarda pretoriana i amb l'inestimable ajut de l'Escola de les Amèriques i la CIA, va fer el cop d'estat al Xile, en aquell moment governat per Salvador Allende i el Partit Comunista Xilè. Va matar a tot Quisqui, més de 3.000 morts, més de 3.000 desapareguts, imatges, allò, estadis de futbol sencers que eren centres de tortura, gent que tiraven al mar viva, que deixaven que morissin allà, a l'oceà Pacífic especialment, i tot tipus de barbaritats d'aquest estil. El president va morir, altres persones conegudes com Víctor Jara, que també va morir. El van assassinar, Víctor Jara concretament, que era un cantant, el van trossejar a trossos, i especialment hi havia el fet de que hi ha un Salagrau en general concret que li va voler tallar les mans perquè el seu cadàver no pogués tocar la guitarra. Sí, anem a aquests... coses d'aquestes. Doncs allà aquests dies, l'11 de setembre, és un dia de lluita, és un dia de record per la gent que va patir aquest cop, per la gent que va deixar-ho tot en aquesta ràtzia del feixisme i durant la dictadura del senyor Pinochet a Xile. I generalment doncs, ja és un dia de lluita. No? En aquest cas doncs, ens explicaven, bueno, en aquest comunicat, tenim un comunicat, anirem llegint parts perquè el comunicat és llarg, no? Per anar veient una miqueta com està també la línia Xile, perquè també cal recordar que tot i que sigui 11 de setembre, que cada 11 de setembre allà hi ha manifestacions i que inclús la majoria d'anys hi ha disturbis contra la policia, aquest any no podem deixar de banda de que també està tot relacionat amb aquesta lluita fèrrea que estan portant els estudiants i les estudiantes a Xile, que porten mesos d'enfrontaments directes amb els gossos de l'Estat, amb la policia, amb moltíssima gent detinguda, amb moltíssima gent apallissada, gent torturada i de més. I aquests dies, doncs, tot això, dies concrets, en anys concrets, no, doncs, s'aviven aquests dies. I no només per part de la gent, sinó que l'Estat, ja ens comentaven aquí doncs, que la nit prèvia a l'11 de setembre, o sigui, la nit del 10 de setembre a l'11 de setembre, l'Estat xilè va començar una onada de repressió preventiva, en la qual van arribar a detendre 117 persones, de les quals perquè no poguessin participar a l'11 de setembre. D'aquestes hi va haver 109 que van ser detingudes per infraccions de la llei de drogues, o sigui, cal suposar que potser portaven alguna cosa per consumir. Després diuen que hi havia 5 que ja estaven pendents de detenció i altres que els van detindre per portes d'armes i per infraccions del control d'armes. Totes aquestes persones van ser disposades als tribunals corresponents perquè no pogués, bueno, un segrest preventiu, igual que aquí en alguna ocasió també hi ha sigut, com a l'any 92, que va haver un segrest preventiu per ordre a Garzón. Doncs en aquesta línia, d'aquí ens comenten, no, que va ser un grup de 10 agents de la 30a comissaria de radiopatrulles que van realitzar les intervencions en diverses comunes. Comunes, em sembla, per tot l'article que he anat llegint, comunes deu ser el barri o un nom territorial, no? Poden ser poblats, barris perifèrics, ¿vale? De gent obrera, ¿vale? En les afores de la ciutat, no? On viuen els barris marginals. No, doncs, bueno, aquests 10 agents, que es veu que és denominado el Escuadrón Centauro, doncs va anar realitzant, bueno, va anar fent ratges per tot arreu, amb controls de vehicles, a tot tipus de gent que pogués esperar el cotxe, i això va anar passant a la majoria de comunes, deia, no, barris de Santiago i d'altres ciutats importants. Tot i això, la mateixa nit del 10 van tindre disturbis a bona part de Xile, sobretot a Santiago, on, tot i l'intent i aquestes 117 persones detingudes, doncs, a la comuna de San Bernardo, passades les 10, hi va haver disturbis mitjançant uns encaputxats que van tallar el trànsit, van posar barricades, i quan va arribar la policia doncs, es van enfrontar amb ells, tant amb pedres, amb elements contundents com amb còctels Molotov. La policia va anar utilitzant gasos, carros lanza de agua i escopetes per dispersar la gent. Aquí també ens comenten que els encaputxats van fer diversos atacs contra la 14a comissaria dels carabiniers. Això també va anar passant en la comuna de la Florida, que allà va ser un pèl més tard, que les barricades van ser fora del Liceu Benjamín Vicuña Mackenna, Que aquí veiem, no, la relació amb el tema dels estudiants, no? Liceu és les escoles que... el nom que tenen allà la majoria... com aquí els institutos. Exacte, pues, pues ja anirem veient, no, que en molts llocs el focus és bastant proper a llocs de liceus que ja estan ocupats des de fa temps per aquesta lluita d'estudiants que estan portant. Per l'altra banda, també això va passar a la comuna El Bosque, on allà era fora del liceu Juan José Milla, amb altres regions a Coquimbo, on també estava, bueno, van anar aquest, aquí era fora del campus, o sigui, fora de la Universitat d'Andrés Bellofrente, on van començar els disturbis. Tras los enfrentamientos, aquí comentan que 5 carabineros acabaron con varias lesiones por pedradas. Després, la mateixa nit encara continuaven disturbis en Viña del Mar, també relativament relacionat amb un altre liceu, prop d'un altre liceu ocupat, en San Felipe, en Rancagua, en regiones como Talca, Curio, Valdivia. O sigui, a veure, veiem que van a passant per tot Xile, no només l'11, sinó el dia abans. Tras aquests disturbis, doncs, van resultar 27 persones detingudes a nivell nacional i la majoria acusades de desordres, alguns per danys a vehicles policials i altres per lesions a carabinieris. Després, ja el dimarts 11, els disturbis en zones puntuals i concretes van començar a partir de les 7 del matí, també la majoria a Santiago, doncs, concentrats en un dels barris en la comuna de Providencia, a prop del Liceo, on va sortir diverses persones a enfrontar-se i a tallar el tràfic. Llavors, el fascista alcalde de la comuna de Providencia ordenó el desalojo del Liceo, que se mantenía ocupado por secundarios en el marco de las movilizaciones estudiantiles. Tras el desalojo, 10 jóvenes fueron detenidos para luego ser soltados. Más tarde el liceo volvió a ser ocupado. Y así van a pasar, no los desallotjaments, pero sí las movilizaciones durante el día, muy relacionadas a la mayoría de liceos. Per tot arreu, perquè des d'allò, en Santiago la majoria dels barris, en Concepción, en la Universitat de Bio Bio, en la de Tècnica, o sigui, en Guapén, per tot Xile hi va haver mobilitzacions. També comenten que hi va haver un artefacte incendiari que es va trobar dins de la Catedral Metropolitana de Santiago. I després ja, que l'artefacte diuen que era un bidó de 5 litres de combustible i clorato de potàssio, per qui tingui idea de lo que és. Però o sigui, no només era un còctel, sinó que allò, artefactes. I després ens va vindre el que és la nit. Que la nit, quin dia ens expliquen, no? Generalment l'11 de setembre, doncs la majoria de la gent, comenten aquí, no, busca llegar temprano a su casa, ya que los buses del transporte público dejan de circular cuando comienza a oscurecer. Y junto con la llegada de la noche comienza a iluminarse las calles y avenidas con innumerables barricadas. Por eso que cualquier registro o balance siempre quedará incompleto, dada la gran cantidad de focos y conflictos que se generan en la ciudad. Aquí, ¿no? Doncs, i aquí ens comenten que primer hi va haver una manifestació bastant gran a Santiago de Chile, que va acabar a l'estadio Víctor Jara. L'estadio Víctor Jara és un dels estadis que explicava abans, que és l'ex-estadi Chile, que la dictadura el va fer servir de centre d'atenció. Doncs quan van arribar aquí van començar disturbis, començant aquí, arribant a quasi tot Santiago. Durant la nit de l'11 de setembre, molts barris de Santiago, moltes comunes de Santiago, es van trobar sense electricitat, producte de cadenazos de transformadores, de boicots, varios. Això va anar passant també a altres localitats de Xile. I després, aquí, no, una notícia així, ens comentaven que en l'ingreso de la ciutat d'Agua Santa, durant els disturbis també es va atacar la sede del canal UCV Televisión, I el balanç que ens donen, no, és a nivell nacional es van registrar 255 detencions durant la nit de l'11 de setembre. Foren formalitzades l'endemà. Tots van quedar en llibertat, tot i que alguns amb mesures cautelars. Tras la jornada, també 26 carabinieris van resultar ferits, entre ells uns 5 bastant greus, i després ens comenten, no, de que un carabinieri, un Paco, com diuen ells allà, quedó muerto bala en unos enfrentamientos. Que això va anar de que passades les 12 de la nit, en un dels barris, no, este policía se encontraba junto a un piquete de carabinieros intentando reprimir los desórdenes y barricadas que se producían en una plaza de la población Parinacota, en la comuna Quilicuara. Cerca de la plaza también se encontraba un supermercado que estaba siendo amenazado con ser saqueado. En ese momento fue cuando el piquete de agentes habría estado recibiendo piedras y balazos desde varios puntos. Una bala se introdujo a través del espacio, que queda en el chaleco antibalas y la axila, llegando al tórax. Sus camaradas inútilmente intentaron trasladar... aquí ens expliquen això. En un altre comunicat he llegit que aquest agent amb altres, aquest piquete, com diuen aquí, d'agents, estaven apallissant a gent que estava sortint d'aquest súper. I que es veu que el barri hi va haver enfrontaments armats entre la gent, el poble, de la gent del barri, i la policia durant quasi tota la nit, que el fet de que només hi hagués un, doncs, encara potser pot sorprendre, no? Aquí diuen que el fiscal va anar ràpid i que, pel que sembla, a partir de les 5 de la matinada, la població de Parinacota va ser sitiada, van començar a fer allanamientos de morada a la policia a saco. Tota la seva investigació està basada en un vídeo captat per una càmera de vigilància, on es veuen alguns joves que tenen a les seves mans el casc i l'escut del policia mort. Que això no vol dir que l'hagin matat, però bé. I llavors ens expliquen que el dimecres un jove de 16 anys va ser detingut acusat de disparar contra el bastardo. Ell, el xicot, nega la seva responsabilitat, i ell que l'estan culpant perquè no saben realment qui va disparar, ja que van ser moltes les armes que es van disparar en aquell diu, en aquell lloc. I això, doncs, d'aquest dia, el dijous passat, va fer la formulació aplaçada, o sigui, la declaració al jutge va ser aplaçada pel dijous passat. No he estat buscant abans i no he trobat com està de moment aquest detingut. Aquí ens començaven que de moment el detingut en principi continuaria, que era el que el jutge havia estat, continuaria, però després d'aquesta declaració no sabem si continuen amb la mateixa acusació cap a aquesta persona o no. I era una miqueta, doncs, per veure, no, com viu aquest poble, no només la lluita aquesta que hem anat comentant algun dia amb el tema dels estudiants últimament, sinó la lluita cap al record del que va significar aquella dictadura i aquell cop d'estat, i el que significa també que, si tot això passa allà a Xile els 11 de setembre, no només és perquè en el seu dia fa uns 20 o 30 anys hi hagués un cop d'estat. Va ser el 73. Pues sí, 40. No només per això, sinó perquè la suposada democràcia, no, la suposada transició que van fer allà, tampoc se la creuen com molts ens passa aquí a Espanya. Tampoc ens creiem la suposada transició a la democràcia que ens han venut que hem fet. Allà, doncs, hi ha moltíssima gent que continua no creient-s'ho. I sobretot també que aquí, amb 40 anys, que són molts, i amb la política que es continua portant de l'olvido, no s'ha portat massa una dinàmica com si s'ha portat a Xile i Argentina, on sí que, si no amb tota la força que podria des de l'Estat, sí que des del poble es continua buscant els torturadors, els màxims responsables i els no tan màxims responsables d'aquestes tortures, o sigui, els... Mira, fixa't, el Piñeira, que és el president de Xile, és el germà del ministre d'Economia que va posar el Pinochet, que venia d'aquello que es deia l'escola de Chicago, que més o menys és el que estem visquem ara, retallar als pobres, retallar als pobres, tot el... qualsevol, diguéssim, benefici que pugui tenir la gent pobra, pues trallar-se-lo, i van començar per privatitzar les pensions de la gent, no? A mi companys i companyes xilenes m'explicaven, no? Tot el bombardeig que van fer i lo posaven de model, no? Les pensions privades de Xile era l'exemple, i era un tangazo, no? Era el tangazo com este de les preferentes, era una cosa així, no? Pues aquest Piñera és el germà d'aquell, no? El Pinochet va agafar, però el Pinochet estava apoyat per la CIA i els Estats Units, i llavors tenia a una sèrie de joves executius, no?, que havien estudiat en l'escola de Chicago, que és la línia neoliberal, no? Probablement. Bueno, i llavors totes aquestes mesures que ara nosaltres estem visquem aquí, pues són les que van aplicar a l'Amèrica Latina, no? Con el rotllo de que també eren països democràtics, i pues des d'aquesta línia, no? Pues anaven traient pues qualsevol benefici, ganància, que a través d'anys de lluita havien aconseguit els treballadors. Lo primer, que és el que està intentant ara també el capital internacional, és quedar-se al fons de garantia de pensions, que em sembla que aquí en l'estat espanyol és de 80.000 milions d'euros, i van bojos per agafar-lo. Això és com algo que van pactar al Pacto de Toledo, i diguéssim no... És la garantia, no?, que té la gent de cobrar les pensions, i per això estan intentant fent això, no? I per això ara en el mediàtic estan parlant si van rebaixar les pensions, si no les van rebaixar, al final de comptes volen aquest pastís, que és de la gent treballadora d'aquí, de l'Estat. Però a part d'això també volia parlar una mica de l'11 de setembre d'aquí, on... con esta manifestació maravillosa que hem viscut, no? Perquè jo me'n recordo quan el 15M se va proposar aquella moguda del Parlament, que el Mas va tenir que anar amb un helicòpter, que els polítics no el representen, que alguns les van escopir, a les altres li van... Que la Tura va agafar la gabardina de fa 30 anys, que no, bueno, posava... Coses d'aquestes, no? I llavors, con los Mossos allí, tot un dia de molt tensa, de molt lluitar, perquè estaven fent aquests polítics, estaven fent la llei aquella, Òmnium, o no sé què, com aquí tot va tan ràpid, i nos medien a través de la publicitat, de la televisió, de los más mierda, i tot això, nos van rentant el servei, i al final, pues, somos com nens petits, no?, que venen i nos donen un caramel, nos oblidem, no?, de que nos han estat cascant i tot això. Pues és molt curiós que això, aquesta denominada Assemblea de Catalunya, com una tipa que se llama Forcadell, que no me'n recordo el nom, bueno, és igual, tampoc té molta importància, no?, una dona que es veu bastant burguesa, no? Llavors era molt simptomàtic que les imatges així més impactants d'aquest dia, antes d'arribada com al Parlament, i llavors hi havia la Llisper, que és com la segona autoritat després de l'Artur Mas aquí. Concretament és la presidenta del Parlament. La Llisper, sí. Bueno, però és la presidenta del Parlament és la segona autoritat, no? Abans havia el rotllo del vicepresident per el carot, no? Perquè i el tonto aquell que se sembla a la Guerra de les Galàxies, el Jordi Pujol va posar Casal cap, o cap Casal, o primer cap, o no sé què li deia, no?, a l'Artur Mas. Però normalment el primer és l'honorable, no? Ja no sé per què li diuen honorable, no? Però bueno, ho diuen així, no? I després pues, va al Parlament. Però pues, llavors se van fundir en una abraçada, les dues molt emocionades, com si hagués passat alguna cosa. I aleshores la Forcadell, aquesta, li deia, i ara és el temps dels polítics, no? Nosaltres el poble ja ho deixem en mans dels polítics, no? I llavors tu veus, no?, la falsedat, com funciona tot això, no? Jo per això volia llegir com un escrit que surt en el diari CNT, no? Tenim una trucada. Sí, sí, però després ara l'agafem. Bueno, doncs... Pues, i aleshores pues, és molt simptomàtic, no? Perquè el que més han dit d'aquesta manifestació és que era divertida, era, diguéssim, pacífica, divertida, entretenida, no? Dice, la experiencia ha mostrado que el método más simple para volver eficaz un arma silenciosa es mantener al público ignorante, confuso, desorganizado y distraído, con temas sin importancia. Esto se obtiene descomprometiendo sus mentes y espíritus y saboteando sus actividades mentales. ¿Ya está la trucada? Sí. Pues vale, pues pasemos la trucada. ¡Muy buenas! ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal? Hola, sí. Ara sí, ara sí. Sí, sí, ja et sentim, que tenia aquí... Són tants botons que haig de tocar aquí, vale, que a vegades me'n deixo un. Ah, bueno, els botons. Sí, sí, que aquí tinc 4 o 5 botons pel telèfon i a vegades me'n deixo un i me n'havia deixat un. Però ara ja et sentim perfectament. Com va, company? Bé, estem bé. Oh, bé, sí, estem vius, encara. Bueno, això ja és molt. Bueno, i... Digues, digues. Deia que ja... No, volia parlar sobre el... que volen canviar altra vegada el Codi Penal. Molt bé. Sí, comenta. Abans hem estat sí, comentant sí, alguna cosa. Comenta, comenta. Em sembla que aquests agafen ordres de... bueno, del capitalisme, és que no sé explicar-ho, de... bueno, dels altos mandos de... no, que... ara, com dir, ara no sé explicar-me. Que aquests de... bueno, espero que vol canviar el codi penal, sí, si no són de directius dels... del capitalisme aquest, dels que manen, en realitat. Sí. No? És que no sé explicar-me, hòstia. Bueno, tranquil, no passa res. Que poso nerviós quan xerro? No passa res, no passa res. O sigui, comentes que estan seguint les directrius de la gent, bueno, dels que van tallant el bacallà tant per Europa com per la resta del món. Sí, sí. Volia dir, sí. Sí, sí, abans ho hem estat comentant una miqueta, no? I que és un, bueno, és un altre... seguir amb la mateixa línia d'anar endurint i anar tensant aquesta corda perquè la gent... a més, amb la línia de que la gent rica continuï sense entrar i la gent pobra cada dia entri més i s'hi passi més temps. Sí, però pues, ja... no, sí, acollar perquè... per, no, perquè la gent no reboti, no? Sí, sí, bueno, i per donar por una miqueta. Ja, sí. I com podem lluitar contra... contra això? Doncs... la, jo diria que... la línia que anem fent sempre, no? Sí. Sí, però és com un mosquit que pica un elefant. M'entens? Pues llavors, en el... com que pica el mosquit? Un aguijón, no? Com que pica? Com un aguijón? Suposo, no? Pues posar-li una mica de veneno. Ja. A l'aguijón. Sí, sí. No sé. Posar-li... no sé, els indios de l'Amazones me sembla que quan tiren con la cerbatana... sí. Abans se ve que han agafat un... no sé si lo veuen curare o algo así, no? Sí. Que se ve que el pinchazo no te duele mucho, pero... el veneno se ve que se te inocua, sí, y después pues... ¿sabes? Una mica... sí, jo que sé, porque... però jo en aquest sentit, no, de l'aguijón, jo bé recordo el cap històries de que quan algú ha molestat a les abelles al seu rusc i han sortit 500 abelles, ja sigui una persona o un os, que els hi encanta la mel, han de córrer i molt. Sí. Perquè una abella et farà una picadeta de res, però 500 abelles, amb el petit verí que tenen, al final et poden provocar el col·lapse al cos. No. El que és això, és unir-nos i anar fent com sempre, i que cada vegada siguem una mica més. Sí, perquè aquí aquests poden construir una minoria molt rica i una majoria pobra i cada més pobra. Bueno, però... Agrada d'impostos i... Si se pensen que van a viure ells i nosaltres no, jo penso que estan equivocats, eh? Se'l pensa que viuen per sempre. Eh? No, potser se'l pensa que són immortals. Sí, jo penso que amb nosaltres no poden, eh? Ja. No, no. Portem molts anys aquí i continuarem molts anys. Hay que estar atents, atents, sobretot aquí a Barcelona, que és el més a prop que tenim, sí. De que venen, o el mes d'octubre va ser molt mogudut. Ja. Vale? I aleshores, i tu, bueno, perquè ho sàpigues, a partir d'octubre allí a l'Arco de Triunfo, a l'Audiència, sí. Comença el judici contra els torturadors del motí de Quatre Camins. Ah, allò comença? Sí, pues, sí. Llavors allí se van assentar els torturadors com culpables, el metge de la presó també com culpables, no? Però ell era de Quatre Camins, però i de Cambrians no... Era Quatre Camins, no, el motí? Sí, era en la Roca. El motí del 2004 a Quatre Camins. Ah, com passa tant de temps, no t'agrada. Sí, sí. Llavors aquest home que ha posat les denúncies, que ell estava en el motí, i llavors pues, va sofrir represàlies, va sofrir tortures, i llavors pues, hi haurà... Serà un judici bastant... Macrojudici. Ah, vale? Sí, jo preguntava cada fotre. Sí, sí, sí. Em sembla que com s'espera que sigui això que diu el company, un macrojuici, pues, han dit que no haurà un altre judici, només aquest. Sí. Allí en les dependències judicials de... Sí, és concretament a l'Audiència de Barcelona, que està al passatge Lluís Companys. Bueno, no serà la ciutat de la justícia, no serà la ciutat, serà l'Audiència de Catalunya, de Barcelona. Serà on abans estaven els jutjats, allí en el Arco de Triunfo, que sí. Todavía queda allí l'Audiència. Exacte, sí. Pues a la part de l'edifici antic, allà. El que passa que si un segueix la realitat a través de los más mierda, de los medios de comunicación de ellos, con las estrellas, que ahora el Gallardón es estrella porque ha podido hundir a la otra que era su enemiga, y bueno, entrem en una escenificación de una realidad que nosaltres, ¿qué vols que et digui? I ja poden reformar el Código Penal, si és igual, si a nosaltres sempre nos han maltratat, nos han torturat, nos han castigat, nos han encerrat, nos han matat, nos han fet de tot, legal o il·legalment, o sigui, tot això de la justícia, què te vaig a contar, company? Claro, ja. És una farsa, és una mentira i és una mierda. I els jutges són uns asquerosos i els que, saps, a més, quasi tota la casta judicial. Aquí teníem un company que te'n recordaràs tu, que era el Arnau. Ah, sí. Vale, una vegada ens explicava d'un jutge que va poder fer, se llamava Estevil, vale, i va destapar una mica tota aquesta merda que, saps, perquè entonces esta era com un advenedizo que en un moment donat va tenir com unes eines per les quals va poder controlar aquesta casta judicial, vale, que després pues, a través de quan va caure en desgràcia perquè bueno, pues va anar a la presó i tot això, però durant un moment pues, va tenir com l'autoritat per posar-los una mica puxar, ja saps, i llavors la casta judicial, ja no solo a Catalunya, sinó a tot l'estat espanyol, és una casta molt reaccionària, molt fatxa, molt a favor dels privilegiats, o sigui, i a més con una forma corporativa i diguéssim que no deixen entrar sinó des d'ells, saps? Això de jutges per la democràcia i tot això són rotllazos, no? Com quan nos explicaven militars pacifistes i totes aquestes històries, saps? No, jo ho veig així, saps? Jo no sé com digues tu, com tu ho veus. Una casta, volen... Saps? Defensar els seus privilegis. A més és negoci, tu has vist l'ajuda, el que hi ha al costat de la ciutat de la justícia, saps què són? Qui són? los bancs i les caixes. Ah, bueno, sí, ja he vist allò, sí. Vale, és tan descarat, no? O sigui, és com una indústria. Per això ho fan penes multes, multes, pagar no sé què... Ara, bueno, quan ho recordes, ara ja veus, no? O sigui, al final de comptes és una forma de fer funcionar una sèrie de coses, no? És el capitalisme. Sí. Ja, llavors el capitalisme està basat en el privilegi d'unes èlites que nos dominen, i entre aquestes èlites pues està l'èlite dels jutges. Tu te penses que ells van a jutjar en contra d'ells? Ah, no, perquè qui les paga el sou, pues, ells mateixos, no? Són enemics. La casta judicial és enemic del poble. Ja. La justícia està feta per a reprimir el poble, reprimir la gent pobra, reprimir qualsevol dissidència, qualsevol rebeldia, qualsevol forma, no? I llavors ho veiem contínuament. Sí, no, per reprimir volia un incís, no, no vull... Sí. Per al temps de vosaltres, no, que n'hi ha una persona que va robar un... És un incident. Va robar un xandall i li demanen 70 euros de multa o 3 mesos una persona. Això pot ser? Sí, deu ser el que es comenta de la pena multa. Sí, però 70 euros, o si no 2 mesos. Sí, sí, sí. Em sembla que generalment aquestes multes les acostumen a desgranar amb diners per dia, sí. I cada dia que no donguis aquests diners em sembla que era equivalent a 2 dies de presó. Sí. Llavors, si li han donat un mes hàbil per pagar aquests diners cada dia... Sí. Doncs ells ho han desgranat amb això, no? Si és un mes, pues si no pagues seran 2 mesos de... Ah, bueno. el doble dels dies que ells t'hagin dit que has de pagar. Això no vol dir que tu puguis ajuntar tot el diners i pagar-lo d'una tongada, però que ells generalment et fan 50 dies a raó d'una multa de 10 euros cada dia. Però això és igual que si tu vas pel carrer i veu uno i te diu, o me das el calés o te pego, vale? És lo mateix, no? O sigui, si me das calés, bueno, vale, no me das calés te pego, però és lo mateix. O sigui, al final de comptes, per exemple, no? Una persona roba un xandall perquè igual, pues, mira, té fred o necessita una roba, no? Però és que la companyia de la llum, per exemple, ara ha robat no sé quan a tothom, saps? A més, con alevosia i d'allò, i no les fan res, saps? O sigui, tenien que deien que l'IVA, per exemple, entrava en setembre i ells han cobrat l'IVA de l'agost. Sí. I diuen, és que la hisenda no s'obliga. Ja. Bueno, pues mira, a ells els obliga, què els obliga la hisenda? A que ells s'hagan ricos i nosaltres pobres. Sí. Bueno, pues mira, més o menys, per exemple, abans estàvem parlant de la manifestació perquè de l'11 de setembre, que ara se ve que el Mas és el paladín de la... Emergència. Sí, aquest fill de puta, sí, que és el que va firmar de treure el permi a la gent, ¿vale? A gent necessitada que li anava la vida, no? Que alguns han mort, que altres s'han posat malalts, perquè per gent que cobra millor, pues no sé, 400 euros, no?, del PIRMI, no?, va treure el PIRMI a la gent. Sí. I aquest cabron és el que després d'aquesta gent van anar allà a dir-li que, saps?, que aquest, no?, que va venir con el helicòpter el dia d'allò, no?, ara resulta, con tota la moguda de La Vanguardia, el periòdico, la televisió, la TV3, tot aquest rotllo i tota la gent que sigue això, com si hagués guanyat el Barça o no sé què, no?, aquest... persona malparida, no?, perquè és malparit. Albert Armand és un malparit, saps? Sí. És un malparit. És una persona danyena, és una persona, bueno, com qualsevol burgués, no? Tampoc és que sigui l'únic, no? Saps? Que no l'ha temblat la mà, no l'ha temblat la mà de treure, no?, el permi d'aquesta gent, saps? Sí. I no cobrar-li a la gent rica, saps?, el que tenien que pagar d'impostos, saps? Sí. Algo descarat, no?, que el tonto és aquest, com se llama, el Arcadi Oliveras, que el porten d'aquí per allà, i que és de Justícia i Pau, no? Sí. Aquest, fins i tot ho ha denunciat, no?, això, no? algú, no? Algú, pues bueno, pues perquè vegis, no? I a aquest no li diran res als jutges, saps? Ja, o sigui, aquí cal primer unes persones que a ti te dona la gana, saps? ¿Sabes? O sigui, bueno, pues esta es la justicia aquí. Llavors, seguir-les com el rotllo d'allò, el que tenim que fer és fer-nos forts i estar, intentar convertir la història en una revolta en la qual el poble sigui protagonista, sí. Però no de protagonista como si fóssim unos niños tontos que nos han sacado al carrer y nos han donat un caramelo y unos globos, ¿vale? ¿Me entens? Sí, entenc. Déu-n'hi-do. Bueno, pues... Alguna coseta més? Sí, no, a parlar amb el K. Lo que ha dit abans eren dos dies per un dia, no? Sí, generalment funciona, si no em falla la memòria, funcionava així. Ells et diuen, per posar-te un exemple, has de pagar 10 euros al dia durant 50 dies, sí. Doncs si no pagues cap dels dies, són 100 dies a la presó. Que és el doble dels dies que ells t'han donat. Ja. Si en aquest cas suposo que seria un mes, amb el cas que tu ens has comentat, doncs llavors de pagar aquests 80 euros en un mes, pues llavors són dos mesos. I si les pagues 8.000 euros, pues aleshores tienes ahí muchos días. Ja. Contra más pagues, pues más días tienes. Más días, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues ya... Que estiguis atent a partir de, sí. del mes d'octubre, a ti que t'agraden aquestes begudes sí. de carcellers. Sí, però el dia no se sap, no? La data no se sap. Tot el mes. Sí, en principi durarà durant tot el mes perquè... No, es pararà el 12 d'octubre perquè se ve que els espanyols fan festa. Sí, això sí. Però en principi, no, bueno, vam tindre el company aquí fa unes setmanes, en un dels últims programes abans de l'estiu, i comentava que no volia dir que durés tot el mes, sí, però que l'havien deixat obert pel fet de que havien de declarar els 13 carcellers que estan acusats, entre ells el cap de serveis, el cap mèdic, havia de declarar tota la cúpula política, entre elles la Tura, el Batlle, que era el que hi havia en aquell moment de director d'institucions penitenciàries, i després la majoria dels presos que van ser testimonis en primera persona i en segona persona, a veure com també els hi feien els seus companys, de les tortures que jutjaran aquests dies. Serà un judici llarg, ¿vale? Solo s'aturaran el 12 d'octubre perquè és la festa dels espanyols ja. I després ja continua una altra vegada. I a més serà bastant mediàtic perquè hi haurà a nivell internacional gent que no vol la tortura, hi haurà gent de l'Estat, estaran tots els més merda allà informant del judici i perquè, bueno, ja veurem el que ocorreix. Nosaltres també atento. Procurarem estar per informar des del nostre punt de vista. Sí. Oye, company, sí. Gràcies per trucar. Ah, no, vale. Ja, ara d'aquí 15 dies, no? Sí, d'aquí 15 dies tornarem a fer el programa. D'acord. Vale, i l'Òscar no està per aquí, no? No, ara el company estarà uns mesos que fàcilment no el veurem, no l'escoltarem pel programa, perquè ha hagut de marxar fora de Barcelona a treballar i el tiempo és lo que hay. Sí. Però bueno, però algun dia ens trucarà també per fer les seves connexions des d'allà. D'acord. Molt bé. Vale, pues salut, aquí 15 dies. Salut. Salut. Que vagi bé. Què te sembla si posem una altra cosa? Sí, de fet, ara jo, són les 9 quasi, bueno. Que és l'hora. Del tall aquest tenim 6 minuts, que és fins que acabi, i una cançó que, depèn de com, podríem acabar de xerrar això que comentaves de l'11 de setembre. Jo crec que ja, quan el company hem parlat una mica de Forcadell i tot això, doncs us deixem con això i ens deixem això i ens escoltarem d'aquí 2 setmanes. El podcast ens el podreu escoltar a partir del dijous, suposo, perquè demà sembla que no estaré con demasiado tiempo. I recordar que el que tingui ganes de vindre demà a la Revoltosa serà benvingut, de moment pues, per això, per anar escoltant la ràdio, bueno, també qualsevol pregunta que feu sobre la ràdio, pues, por supuesto, xerrarem del tema i de lo que faci falta i més. I de moment és això, un petit lloc per anar-nos reunint i xerrant, i amb el en breu doncs ja començarem també amb algun cicle de vídeos i alguna xerrada que vagi sorgint i tot això. Jo me despedeixo dient-vos que no obedezcáis, sed desobedientes. Los que sois buenos, que sigueu dolents, i los que sois dolents, que sigueu pitjors. Salut i anarquia. Pues us deixarem amb el final d'aquest vídeo, que durava 21 minuts. Em sembla que vas passar un altre vídeo, que també hi ha un trosset, que no he identificat encara quant de temps, però el proper dia podem posar alguna d'aquelles també poesies que ens quedaran. I després, per despedir el programa, posarem un grup que vaig descobrir fa 4 dies, de Bilbao, que es diu ODD Hatenish, i la cançó Infernuco Chacurrac, que a mi m'agraden. Vale. Si fueran inteligentes, plantarían plantas macho para combatir las drogas y joder las cosechas. Si fueran inteligentes, señalizarían mejor los caminos. Si fueran inteligentes, dejarían de molestar con tantas multas y prohibiciones. Si fuéramos inteligentes, no lo permitiríamos. Si fuéramos inteligentes, aunque solo un ratito, dejaríamos volar nuestra imaginación. Si fuéramos inteligentes y además sensibles, amaríamos lo que nos rodea. Si no fuéramos estúpidos, dejaríamos de joder con tanto fútbol. Si fuéramos inteligentes y no tan estúpidos, no haría falta repetir que somos tan inteligentes. La noticia no ha trascendido demasiado en los medios, pero lo podéis contrastar en internet. Llanto por Fénix de Ribarroja. Un hombre se quema al obonto en Valencia tras perder su empleo. Cayó como una estrella fugaz, ardiendo de rabia e impotencia. Dejó un rastro en el cielo de incandescentes lágrimas rojas, y la lluvia ardía en las pupilas de cientos de miles de estrellas, mientras sus cenizas descendían como sutiles copos de nieve. Quiso el sol frenar la noche, dictó un decreto, reformas, recortes, pero la noche avanzaba. Quiso el sol frenar la noche, compró a los jueces, se vendió a los bancos, pero la noche avanzaba. Quiso el sol frenar la noche, mostró sus porras, vertió sus gases, pero la noche avanzaba. La noche avanzaba y caía como una garra sobre el cuello de las doncellas adineradas. La noche avanzaba, la noche avanzaba, y el sol retrocedía sin carbón para sus lámparas. Un tumulto enciende mi cuerpo, revuelta el deseo que es presente, alboroto que rompe el futuro en una hora en el recuerdo, aspiración de una noche encontrada, el grito en la palabra sacudida por el mensaje de la tierra arrojada, y hasta el impulso incierto en tus ojos. Tus ojos están escritos en los muros, cascadas de luces donde tus colores hablan al viento desde la tierra. Tu mirada tifón que destroza el horizonte, que limita el mundo con lo alejado de tus párpados. Te buscaré allá, más aquí cerca. Te buscaré entre los botes de humo. Te buscaré donde nuestra rosa de fuego dispara vida contra los asesinos de sueños. Oleré tu sudor entre los contenedores quemados. Acariciaré tu cuerpo entre las llamas. Cristales rotos, gasolina. De nuestros gritos nacerán puños que sacudiendo mentiras de sueños ilusorios conquistarán estimados infiernos. Te buscaré entre los coches cruzados y nuestro aliento jadeante será prueba de un encuentro, de una amorosa y triunfante batalla. Las sabanas serán barricadas y nuestras sonrisas violentos gestos placenteros que escupirán sangre sobre el asfalto. Tamaré en el fuego del que arde en las calles, tamaré como un disparo en el sentido, explotaré con la alegría de nuestras caras y ya no habrá aburrida tristeza y nada será sino humo de gasolina. Amaré tu muerte entre las piedras, amaré tu piel entre las continuas derrotas, encontraré perderme entre tu cuerpo y tu sudor por fin será el preciado destino de mi vida. Decía Quevedo, Francisco de Quevedo, ya hace unos cuantos siglos, que no he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o la frente, silencio avise o amenaces miedo. En las ciudades, en los pueblos, nos han anudado el miedo a la garganta, el dolor al estómago, la cuerda a la pierna, y en silencio nos han prohibido avanzar, cambiar el sentido de la marcha, mirar hacia atrás, alzar la voz. En las calles, en las plazas, nos han partido la porra en los huesos, nos han lanzado pelotas de goma a los ojos, y nos han prohibido permanecer sentados, ocupar las plazas, mantener la cabeza alta, acusar con el índice y alzar la voz. En nuestros barrios, en nuestras casas, nos han clavado la culata en la ingle, el punto de mira en la sien, y nos han prohibido transformar el adoquín en parterre, practicar la eutanasia, la resignación, empapelar de sueños las calles y alzar la voz. Nos quieren desahuciar de nuestras casas, de nuestros barrios, de nuestras calles, de nuestras minas, de nuestro presente, de nuestro futuro. Pero ni sus armas, ni sus leyes, ni sus medios de manipulación van a callar nuestros sueños, ni nuestra lucha, ni la resistencia más numantina frente al expolio de nuestra dignidad, por más que se empeñen en convertirla en el último botín de sus más miserables propósitos. Este poema se titula La estatua. Si quieres redimirte, escupe al concejal de urbanismo, a un accionista o a un tertuliano. Pero no compres esos juguetes hechos con carne negra. No ingieras esa comida hecha con animales plásticos de naturaleza extinta. No veas esas películas esponjeiformes. No leas esos libros de personajes peregrinamente valetudinarios, crepusculares, anquilosantes. No concurras a centros de peregrinación de turbas alienadas. No viajes a países empobrecidos de niños asesinados en vida y madres abandonadas con rutas tangencialmente guiadas. No, no lo hagas porque alguien te está erigiendo una estatua de brea. Son tus futuros hijos blandiendo antorchas. Gracias. Bueno, compañeros, compañeras, yo ya siento vuestro espíritu libertario de lucha, de rebeldía, y quiero ahora recordar a Buenaventura Durruti, un gran hombre del pueblo, que no era de Asturias, pero era de cerquita de allí. Y va por él, va por Asturias y por Samboy, Samboy revolucionario, que participó en aquella asamblea que hubo el 21 de julio de 1936 pidiendo ir a por el todo, aquel Baixo Bregat que se atrevió a plantar cara a los terratenientes, a la burguesía, a la iglesia, a toda la aristocracia. Oda Asturias insurrecta, la creación se defiende compartiéndola, revolución, sabotaje, solidaridad. Asturias proletaria, revuelta, vergüenza, resistencia. Lo que constituye la libertad es la destrucción total de lo que se le opone. ¡Oda Asturias! Miles de vidas floreciendo en su lucha. Así que transformemos nuestro dolor en rabia, nuestra rabia en dinamita. ¡Ármate y sé violento hasta que la reacción reviente! Y recuerda que toda acción violenta contra los reaccionarios que crean la miseria! ¡Quema, conspira, sabotea y sea violento! ¡Hermosamente violento! ¡Naturalmente violento! ¡Libremente violento! ¡No somos culpables! ¡No somos inocentes! ¡Somos simplemente enemigos! ¡Enemigos de la sociedad reaccionaria! ¡Y no queremos ni podemos vivir en paz! ¡Enemigos sí! ¡Enemigos de la autoridad de la Iglesia! ¡De la explotación de los ricos! Y así, como individuos, rechazamos que otros piensen y nos digan cómo actuar. Nuestra guerra es la revolución de cada individuo por la recuperación de su vida y en la horizontalidad. Que nos une, hay el deseo de destruir todo lo que nos oprime. Sí, entramos en acción, intentando desde nuestro vivir diario un impulso creador que nos agita el espíritu.